Микола, колишній моряк, і досі ходив у смугастому тільнику. І вмів за флотською звичкою зробити перше, друге і компот з нічого. Правда, біля Арсена Арсеновича це нічого завжди було смачним і вагомим, але технічна робота – привезти, занести, покласти до холодильника, а в дорозі ще й приготувати – були завжди на ньому. Це Микола робив із задоволенням. Тим більше сьогодні він хотів похизуватися перед молодою лікаркою. Арсен Арсенович завжди був добрим до нього. Вже 3 роки Микола працював його постійним водієм і ніколи не чув лайливого слова. А наслухався від попереднього господаря доволі. Жоден боцман на флоті так не вмів. Отримав квартиру, та й сім'я, дружина, син і дочка не знали, що таке, коли немає масла чи м'яса. Тільки от якби не ота чорна пантера, як Микола подумки охрестив дружину шефа. Скільки злості в бабі! Чи така жінка потрібна Арсену Арсеновичу? Він же молодий, класний мужик, а не чує, мабуть, ні доброго слова, ні подяки за життя без побутових труднощів, які з'їдають молодість більшості жінок міста. Як воно живеться простому люду, хлопець із села знав добре. Та що поробиш? Мусить терпіти і шеф, і він Микола. Якби ж вона іще не косувала жадібним оком на його широкі плечі. Цікаво, знає Арсен Арсенович про її хтиві погляди на усіх чоловіків без винятку? Молодших, старших, чорнявих, білявих. Правда, ніхто ніколи не переказував, аби її з кимось бачили. Чого не було, того не було. Але ж очі у неї такі. Микола прочинив двері до кімнати, де був накритий стіл для товариства. Софія переступила поріг. Арсенів номер складався з 2 кімнат. У вітальні серван був повний посуду, тому її дорожній набір не знадобився. Якими смішними були б отут, серед красивих порцелянових тарілок, її червоні пластмасові тарілочки, виделочка і ложка. А вона дурненька так пишалася тим, що рушає в дорогу з власним посудом, а не їстиме на розстеленій газеті, як якийсь жебрак. Виявляється, у таких місцях пожильців забезпечують усім необхідним. Досі Софії не доводилося бувати у таких розкішних готелях, та, щиро кажучи, в жодних інших також. До вечері Арсен Арсенович відкоркував пляшку шампанського, щоб відсвяткувати приїзд у столицю. Коли приготована вправними руками водія вечеря зникла у 2 порожніх чоловічих шлунках, на столі з'явилися цукерки. «Миколо, тобі зась. Це для нашої чарівної дами». Софія ніколи не бачила таких кульок із шоколаду чорного, ледь світлішого і зовсім білого з лікером усередині. Смачні, слів немає. Софія ковтала їх 1 по 1 і не щулася, як захмеліла. Виявляється, всередині була не звичайна солодка водичка, а справжнісінький ром та різних сортів лікери. Підступна суміш вдарила Софію у голову, і Арсен Арсенович аж змушений був просити дозволу супроводжувати даму в її номер. Микола пішов до своєї кімнати на 1-му поверсі. Як потім з'ясувалося, кімнати для обслуги були значно простішими і нічим не відрізнялися від звичайного номера на чотирьох у звичайному готелі.